Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia. Umilovaní bratia i sestry, drodzy priatelia. Ja som veľmi vďačný za všetko, čo tu dnes odznelo. Som vďačný za všetko, co vybrzmialo dzisiaj. Veľmi som vďačný za to, že vidím taký veľký progres aj v živote Samuelkovom. Cieszę się z tego, że widzę taki wielki postęp też w życiu Samuela. A chcem ťa povzbudiť. I chcę cię zachęcić. Aby si sa učil. Żebyś się uczył. Vieš, bol jeden ujko na východe, ktoré sa volal Vladko. Bol taký vujek na vschode, ktorý miał na imię Władek, Vladko. A on hovoril učiť sa, učiť sa, učiť sa. I on zawsze mówił učiť się, učiť się, učiť się. Takže som rád, že sa učíš. Cieszę się, że się uczysz. A si môj milovaný syn. I že jesteś moim ukochanym synem. A si Božím služobníkom. I že jesteś Božím sługą. Dobre, učíme sa. Učíme sa. Tak, sláva Pánu. Sláva Pánu Jezusovi. Tak, sláva Bohu. Ja by som teraz chcel pokračovať v tom, čo som do obeda začal. Chciałbym kontynuować to, co zacząłem do południa. Už nebudem hovoriť príbehy, lebo aby som vedel povedať tú hlbokú podstatu. Už žiadnych świadectw nie będę opowiadać, żeby mógł tą zasadę głęboką wam przekazać. A tak prečítam hneď pre počiatok slovo. I na początku przeczytam słowo. Zo zjavenia Jánovho. Z objavenia Jana. 12. kapitoli. Z rozdiału 12. Od 7. verša až po 12. Od 7. do 12. verša. A povstal boj na nebi, Michal a jeho anieli bojovali proti drákovi a bojoval i drák i jeho anieli. Ale nezvládali, ani ich miesto sa viacej nenašlo na nebi, a zvrhnutý bol ten veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá Diabol a Satanáš, ktorý zvodí celý svet, strhnutý bol na zem a jeho anieli boli zvrhnutí s ním. A počul som veľký hlas na nebi, ktorý hovoril, teraz sa stalo spasenie a moc a kráľovstvo spasením, mocou kráľovstvom nášho Boha, a vláda vládou Ježiša Krista, lebo je zvrhnutý žalobník našich bratov, ktorý žaloval na nich pred našim Bohom dňom i nocou. A oni zvíťazili nad ním pre krv baránkovú a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svojej duše až do smrti. Preto sa veselte nebesia, a ktorí stánite v nich, beda tým, ktorí bývajú na zemi, a na mori, lebo zostúpil k vám diabol, ktorý má veľký hnev, lebo vie, že má krátky čas. I vybuchla válka v nebie. Michal i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem i walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący, teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Lecz oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. Toľko z čítania Božieho slova. Tyle čítaného slova Božieho. Možno, že si myslíte, že budem vykladať tento text. Možno myslíte, že bende vykladol ten text. Vôbec nechcem hovoriť o výklade tohoto textu. Ja vôbec nechcem mluviť na témat vykladu tego textu. Pretože ja tak vidím, že mnoho služobníkov, ktorí sa pustili do štúdia alebo do výkladov zjavenie Jána poblúdili. Bo ja widzę, že wielu wykładowców, którzy postanowili wykładać rzeczy przyszłe i objawienie Jana, wielu z nich zbłądziło. A ja by som chcel na jedną rzecz upozornić. I na jedną, przed jedną rzeczą chcę was ostrzec. Że kiedy toto zjawienie przyszło pre Jana. Że kiedy to objawienie przyszło do Jana. Abyście wszystko to, co czytacie. Żebyście to wszystko, co czytacie. Abyście nie brali chronologicky. Żebyście nie traktowali tego w sposób chronologiczny. To znaczy, że najpierw sa toto udialo, potom sa tamto udialo, potom zase sa niečo a potom aż do końca proste odtiaľ to aż potiaľ to sa niečo dialo. I żebyście nie myśleli, że tak jak to jest zapisane w kolejności, że to się będzie działo jedno po drugim, przez kolejne, aż do samego końca i w taki sposób będzie się to działo. My wiemy, że zjawienie Janowo jest prorocka kniha. My wiemy, że objawienie Jana jest księgą proroczą. A kiedy si všimnete, i kiedy zauważycie, kiedy Pan Jezus sam mówi proroctwa, że Pan Jezus, kiedy sam wygłasza jakieś proroctwo, tak to nie jest chronologiczny. Ono nie jest wygłaszane w sposób chronologiczny. To jest, abyście porozumieli, co jest chronologiczny. To znaczy, że 2-3 roki sa toto będzie dziać, a za tym zase nieco sa będzie dziać, 5-10 roków, a zase za tym nieco. Nie, to nie tak to funguje. No, ja myślę, że wszyscy rozumiemy, co znaczy słowo chronologiczny. Czyli jedno drugim po kolei, że 2 lata to, potem za 5 lat to i potem kolejne jedno po drugim, jak to jest opisane. Musimy sobie uświadomić, że duchowne zjawienia, że objawienia duchowe, oni nie podlegają czasu. One nie podlegają w żaden sposób czasowi. Które sa týkajú Boha. Jeżeli dotyczą Boga, czy dotycząc Boga. Jedynie tie veci sa dotýkajú času. Tylko te rzeczy są związane czasem. Które sú pod władą diablową. Które są pod władzą szatana. Lebo Boh je mimo času a mimo priestor. Bo Pan Bóg jest ponadczasowy i ponadprzestrzenny. Ale diabol bol vrhnutý na zem. Ale diabol został zrzucony na ziemię. A na ziemi płynie czas a proste je tu priestor. No i w ten sposób diabol stał się uczestnikiem czasoprzestrzeni, czyli tego, w czym my żyjemy. Tieto dwa rozmiary je veľmi ťažko pochopić aj chrześcijanom. Te dwa rozmiary jest bardzo trudno zrozumieć również chrześcijanom. A mnohokrát i częstokrotnie, wielokrotnie, kiedy chcą pochopić niejakie duchowne rzeczy, kiedy chcą zrozumieć jakieś rzeczy duchowe, tak oni chcą chronologicky pochopić. I oni chcą je zrozumieć w sposób chronologiczny. Ale Bóg jest mimo czasu, mimo przestrzeni. Ale Pan Bóg jest ponad czasem i ponad przestrzenią. Także rzeczy sa nie spełniają. A więc rzeczy w naszym zrozumieniu się nie realizują. Ale napełniają. Ale one się napełniają, wypełniają. A nádoba sa nenapĺňa z prava do ľava. A naczynie nie napełnia się od lewej strony do prawej keď strony. Keď si zoberiem tento kubek. Jeżeli wezmę ten kubek. A začnem liať vodu. I będę wlewał do niego wody. Pozrite sa, ten kubek sa nenapĺňa z ľava do prava. I zobaczcie, ten kubek nie napełnia się od lewej strony do prawej. Ale sa z dola hore napełnia. Ale on napełnia się od dołu do góry. A toto je pohľad Boží. I to jest Boże, tak wygląda Boże spojrzenie. Musíme si predstaviť, že proroctvá, keď sa naplňajú. Musíme sobie to predstaviť, že proroctvá, kedy sa vyplňajú. To je ako jedna veľká nádoba. To je jakby jedno veľké naczynie. A keď sa naplňa tá nádoba. I kedy to naczynie sa naplňa. My nevieme, kedy sa to naplní. My nevieme, kedy to naczynie sa naplní. To vidí jedine Boh. Nie, bo to vidí tylko Bóg. Lebo proste Z góry do tego może widzieć jedynie on. Bo z góry w to naczynie może popatrzeć tylko on. A kiedy zapytali Pana Jezusa, kiedy to przyjdzie? I kiedy pytali Pana Jezusa, kiedy to nadejdzie? Tak mówi, to nie wie ani syn. I on powiedział wtedy, ani syn tego nie wie. To nikt z ludzi nie wie. Nikt z ludzi tego nie wie. A jedynie ojciec. Tylko ojciec. Ojciec presnie wie, kiedy się napełnia to ta nadoba. Ojciec dokładnie wie, kiedy napełni się to naczynie. Widzieliście już ruski samowar? Ktoś z was widział kiedyś ruski samowar? No. Niektórzy widzieli. Tak na spodku ma taki odpust, takie koguci. Na dole jest taki kranik. Wygląda tak jak kogucik. Widzieliście ten kranik? Czajsa nie z góry bierze, ale ze spodu. Herbatę bierze się tam nie z góry, ale z dołu. Kiedy wy otworzycie ten kogucik. Kiedy ten kranik otworzycie. Tak zacznie wyciekać. Zacznie z niego ciec herbata. Trzeba do kubka, do nadoby. A więc do jakiegoś naczynia. A ta hladina toho zaczyna klesać w tym samowarze. I woda, czy płyn, który jest w tym samowarze, on zaczyna się obniżać. A to są te rzeczy. I to są te rzeczy, które my musimy duchownie chápać. Niektóre duchowo musimy rozumieć. Że podobnie, bardzo podobnie to funkcjonuje napełnianie proroctw. W bardzo podobny sposób realizuje się wypełnianie proroctw. Proroctwa nie tak się napełniają, jako predpowiedź počasia, kiedy mówią, w poniedziałek będzie pięknie, utorok będzie pršać, w stredu będzie polojasno. Proroctwa nie wypełniają się w taki sposób, jak oglądamy prognozę pogody, że w poniedziałek będzie słońce, we wtorek będzie deszcz, a w środę będzie zachmurzone. To idzie tak to. Prognoza pogody idzie w ten sposób. Ale proroctwa się napełniają od spodu górę. Natomiast proroctwa wypełniają się od dołu do góry. A kiedy zapytali Pana Jezusa, kiedy to będzie? I kiedy pytali Pana Jezusa, kiedy to nastąpi? Ten czas jego przychodu? Kiedy nadejdzie czas jego powtórnego przyjścia? A co on powiedział? A co Pan Jezus powiedział? Będą wojny. Będą wojny. Będą tsunami. Będą powodzie, tsunami. Wysokie, teda wielkie wlny, wielkie. Będą wielkie fale. Gradobicia. A to są myślał na te tsunami? Myślał wtedy o tsunami, tylko wtedy się to tak nie nazywało. Będą choroby, pandemie. Będą choroby i pandemie. Pomóżcie mi, co sam jeszcze nie wspomnął. Jeszcze trzęsienia ziemi? Wojny, mor. Wojny, zarazy. Zemetrasenie. Trzęsienia ziemi. No, a teraz pozrite sa. I teraz zobaczcie. Od czas Pana Jezusa. Od czasu Pana Jezusa. Stale boli pandemie. Ciągle były pandemie. Stale boli tsunami. Ciągle były tsunami. Stale boli choroby. Ciągle były choroby. A było stale wszystko to, o czym mówił Pan Jezus. I ciągle były wszystkie te rzeczy, o których Pan Jezus mówił. Tak kiedy sa to napełni? No. Teraz? To kiedyś się to wypełni teraz? Prečo sa to wtedy nie napełniło? Czemu wtedy się to nie wypełniło? Ako to funkcjonuje? W jaki sposób to działa? Tak teraz sa pozrite. Teraz, kiedy prichádzajú wojny za wojnami. Zobaczcie teraz, kiedy przychodzą te wojny za wojnami. A teraz si predstavte w tom samovare rastie hladina. I zobaczcie, ten poziom tego, ten poziom rośnie, przesuwa się ciągle do góry. A tylko wojen, a tylko, że raz przyjdzie koniec, a je naplnione. I tych wojen jest coraz więcej i ostatecznie przyjdzie koniec i wtedy będzie to napełnione. Tylko tych pandemii, tylko tych morów, tylko tego trapienia. Tyle tych chorób, pandemii, zmagania. Od czasu Pana Jezusa. Od czasu Pana Jezusa. Proszę, napełni się zase nadoba. To naczynie znowu się napełni. A takto sa vlastne naplní každé proroctvo. I v taký spôsob vyplní sa každé proroctvo, ktoré je hovorené. Ktoré je mluvené, vypovedané. Preto sa nikdy nepúšťam do výkladu Janowo, zjawienia Jana. Dlatego nigdy nie pozwalam sobie na wykład objawienia Jana. A teraz co wam powiem? I teraz to co wam powiem? Tak to nie bierzcie, że to jest wykład. Nie potraktujcie tego jak wykład. Ale chcę len taki pogląd. Ale chcę tylko takie spojrzenie. Na to słowo. Na to słowo. Kiedy mówi, że powstał bój na niebi. O tym, że zaczęła się walka w niebie. A Michał a jego anieli bojowali proti drakowi. I Michał i aniołowie jego walczyli ze smokiem. Ale nie zvládali teda ten drak, aj ty jego padli anieli to nie zvládali. Ale ten smok i jego upadli aniołowie, oni no nie dali rady ich pokonać. A ich miejsce sa więcej nie naszło na niebi. I już więcej w niebie nie było dla nich miejsca. A zwrhnutý bol ten wielki drak. I ten wielki smok został zrzucony. Który sa volá diabol a satana. Który nazywa się diabłem, nazywamy go diabłem i szatanem. Który zwodzi cały świat. Który zwodzi cały świat. A zwrhnutý bol na zem. I on został zrzucony na ziemię. Jego anieli byli zwrhnutí z nim. A jego aniołowie zostali zrzuceni razem z nim. Wiemy, że kiedy Pan Bóg stworzył tento świat. My wiemy, że kiedy Pan Bóg ten świat stworzył, już wtedy był zhodzony diabol na zem. My wiemy, że już wtedy diabeł został zrzucony na ziemię. Kiedy był stworzony pierwszy człowiek. Kiedy pierwszy człowiek został stworzony, tak w tom hadowi sa prejavil ten diabol. Przez tego węża diabeł się objawił. Już był prítomný ten nieprzyjaciel. Ten nieprzyjaciel już był obecny. Już był zhodzony wtedy. On wtedy już był zrzucony. Pozrite sa, zobaczcie, Pán Ježiš hovorí. Pan Jezus mówi. Videl som satana ako blesk, ktorý padal dole. Pan Jezus mówi, widziałem szatana jak błyskawica, który został zrzucony na dół. A teraz czytamy to, a że zase, że teda jest zhodený. I teraz czytamy o tym, że został zrzucony. Lebo nastal duchowny boj. Bo rozpoczęła się walka duchowa. Pozrite sa, ten pad satanów. Zobaczcie ten upadek szatana. Od stworzenia świata. Aż do teraz. On sa dzieje. On się dzieje. On sa dzieje. On się dzieje. My tak widzimy, ako keby diabol tu mal moc a tak sa rozmohol na tomto svete, že proste on nad tym wszystkim władnie. My mamy wrażenie, że diabeł tu się tak bardzo rozpanoszył na tym świecie, że on już nad wszystkim panuje. Ale ten bój zaczął po niebieskich oblastiach. Ale ta walka zaczęła się w okręgach niebieskich. A to zwycięstwo. I zwycięstwo. Przyszło po niebieskich oblastiach. Ono przyszło w tych okręgach niebieskich. To jest bardzo dôležité wiedzieć. Bardzo ważne jest wiedzieć, że kiedy my chcemy zwycięstwo wyhlasować, jeżeli chcemy zwycięstwo ogłaszać, zwycięstwo Pana Jezusa, my wiemy, że to zwycięstwo było wydobyte. My wiemy, że to zwycięstwo ono było osiągnięte. A my musimy wiedzieć, że ta władza toho złego, ona stale idzie niższe a niższe, że władza szatana, ona jest ciągle mniejsza i mniejsza, a jego czas się skracuje a skracuje, a jego czas jest krótszy i krótszy, a ta jego złorzeczność jest stale większa i większa. I to jego zacietrzewienie, ono jest coraz większe i większe. Lebo diabol wie, że przegrał tento bój. Bo diabeł wie, że on już tą walkę przegrał. Ale mówiliśmy, że w tym duchownym świecie. Ale mówiliśmy o tym, że w tym duchowym świecie. Nastał bój. Ta walka się rozpoczęła. Ten bój sa proste był zwycięski bój. Ta walka była walką zwycięską. Tento duchowny, teda te niebesia były oczyszczone. Niebieskie oblasti były oczyszczone. Niebiosa, te okręgi niebieskie zostały oczyszczone. A predsa, a jednak Pavel apoštol hovorí. Apoštol Pavel mówi, že diabol, že diabel so swoimi demonami. Razem ze swoimi demonami. On je w poniebieskich oblastiach. On jest w okręgach niebieskich. Tak widzicie? A więc widzicie? Pismo mówi trzy rzeczy. Pismo mówi o trzech rzeczach. Naraz. Równocześnie. Że diabol był zhodzony. Że diabol został zrzucony. Że diabol przegrał ten boj. O tym, że diabeł tą walkę przegrał. Ale że jeszcze ta walka stale jest tu. Ale ta walka jest ciągle obecna. To mówi Paweł apostoł. Apostoł Paweł o tym mówi. A że my właśnie wstupujemy do tej walki, i do my, tego boja. My w ten duchowy bój wchodzimy. Bardzo ciężko je pochopić. Bardzo trudno jest zrozumieć. To wiesz, pochopić jedynie duchom. Tylko w duchu możesz to zrozumieć. Że to, co jest ten to boj. Że to, co jest tą walką. To, co widzicie tu moc szatana w tym świecie. Co oglądacie jako moc szatana w tym świecie. To wszystko jest już przegrany boj diabła. To jest już wszystko ta jego przegrana walka. Wy to jeszcze nie widzicie. Wy jeszcze tego nie widzicie. Ale to się już działo. Ale to się już wydarzyło. To urobił Pan Jezus. To zrobił Pan Jezus. Efeskom liście. W liście do Efezjan. W czwartej kapitole. W rozdziale czwartym. 8 a 9 wiersz. 8 i 9 wiersz. Tak to mówi. Mówi tak. On wystąpił na niebiosa. Wstąpił na niebiosa. Na najwyższe miejsce niebios. Na to najwyższe miejsce niebios. Zajął wszystkie te to mocy ciemna. Zajął wszystkie moce ciemności. A rozdał ludziom dary. I ludzi obdarzył darami. Pozrite sa, keď Pán Ježiš vystúpil na niebiosa. Popatrzcie, kiedy Pan Jezus wstąpił na niebiosa, zajął zajatie. Wziął niewolę do niewoli. A potem rozdał ludziom dary. A później rozdał ludziom dary. Jakie? Jakie? Jakie dary ci dał Bóg? Jakie dary Pan Bóg ci dał? Wiecie, mnohokrát ludzie tak szafarią z darmi. Wiecie, ludzie wielokrotnie tak szafują darami. Że przyjdzie niejaki Boży mąż. Że przychodzi jakiś mąż Boży. Obyczajnie zo západu. Najlepiej z zachodu. Lebo taki najwięksi Boży mężowie są na západe. No bo ci najwięksi mężowie Boży to są na zachodzie. Oni mają wiele dolarów. Mają dużo dolarów. A mają wielkie wpływy. I mają wielkie wpływy. A przyjdą za niekim. I przyjdą do kogoś. A położą na niego ręku. Położą na niego rękę. A powiedzia, Pan ci dawa taki to, a taki to dar. I mówią, Pan daje ci taki czy taki dar. Myślicie si, że to tak to funguje? Myślicie, że tak to działa? Jak to funguje? A jak, w takim razie jak to działa? My wiemy, że to tak nie funguje. My wiemy, że to tak nie działa. A od nas tam niejaki człowiek išiel do Australii. Od nas też jeden człowiek poleciał do Australii. A to nie jedna z brata Mariana, to był niekto całkiem inny. To nie dotyczy Mariana, to był zupełnie ktoś inny. A ja som letiel do Australii. Ja też kiedyś leciałem do Australii. A nic som tam nie obdrżał. Niczego tam nie otrzymałem. A proste on išiel preto tam. I on tam po to pojechał. Aby z niego sprawili apostola. Żeby z niego uczynili apostoła. Teba pasujemy za apostola. Pasujemy cię na apostoła. On przyszedł domów do wschodniej Europy. On przyszedł, wrócił do domu, do wschodniej Europy. Aby był wielkim apostołem. Żeby być wielkim apostołem. Ale tylko zmetków, tylko trápenia, co ten człowiek tu narobił w wschodniej Europie. Ale tyle zamętu i zamieszania, które ten człowiek zrobił we wschodniej Europie, to nawet tego nie chcecie wiedzieć. Nie tak to rozdał Pan Jezus dary. Nie w taki sposób rozdał Pan Jezus dary. Wiecie, jak rozdawa dary Pan Jezus? Wiecie, w jaki sposób Pan Jezus rozdaje dary? Na przykład dar języków. Na przykład dar języków. Niegdzie proste hovoria, no hovor, modli sa. A teraz, nech sa ti spletie jazyk a proste pletú mu jazyk a potom niečo tam zabrble. Už to máš. No vlastne v taký spôsob. Povedzom, no teraz mluv, teraz sa modl. Viete, ako sa dostáva skutočne dar jazykov? Viete, v jaký spôsob rzeczywiście otrzymujete dar jazyków? Že ty prídeš do blízkosti Božej. Že prídeš do blízkosti Božej. Si očistený krvou baránka Ježiša Krista. Jesteš očistený krvou baránka Pána Jezusa. A tá sloboda, tá radosť, ktorá je v tvojom srdcu. I tá voľnosť i radosť, ktorá je v tvojom srdcu. Ona je spojená s láskou k Pánu Ježišovi. Ona je spoločená s milosťou do Pána Jezusa. A to všetko spoločne začína vychádzať von. I to všetko razem pomočené vydobýva sa na zevnúť. Najprv chváliš Pána v polskom jazyku. Najprv chváliš Pána v jazyku polským. A potom, keď už tak čuješ, tak cítiš, že už nevieš to polsky povedať. Jak przeżywasz to już w taki sposób, że po polsku nie jesteś w stanie tego wyrazić. Lebo masz taką lásku a taką, proste taką radosť Pánovi. Bo masz taką miłość i taką radosť na powodu Pána. Natoľko sa to ovocie Ducha Svätého v tvojom srdci nagromadí. Na tyle tego owocu Ducha Świętego zgromadziło się w twoim wnętrzu. Że naraz ty začneš hlácholať Pánovi, hlácholať. Neviem, či vieš, čo to je za slovo. Tak hlácholať. Tak, Páne, ja ťa tak kocham. Páne, proste niečo tak nádherné, také krásne je to, čo vychádza z teba. To, co vychodzi z tebe, je také, neviem, čo je polský odpowiednik do tego słowa, ale v taký nezvyklý, piękny sposób to vyrážať. Keď hlácholáme, keď proste nevieme to už ani vyrozprávať, už len hlácholáme. To vtedy, kedy už nie jesteśmy v tego v sposób vyrážiť, vtedy přichodzi ten nový jazyk. Mluvíš tak, jak malé děti. Tak. Proste aj oni hlácholajú. Aj moja vnúčka, keď začala rozprávať, rozprávala. A my sme počúvali kedy... a ona nadšenie a my sme nič nerozumeli. No i to vygląda właśnie w taki sposób. Aleksander mówi, jak moja wnuczka zaczęła tak opowiadać, myśmy słuchali, ale niczego z tego nie rozumieliśmy. Ale Bóg to mu rozumie. Ale Bóg to rozumiał. Rozumiecie? Języki nie tak przychadzają, że szabada, barabada, bu, bu, bu, bu, a ja właśnie nie w taki co. Sposób, jak słyszeliście, przychodzi dar języków. Prelož to. Jazyki, ktoré dáva Duch Svätý, nie sú agresívne. Poviem vám to inak. Nie sú agresívne. Poviem vám to v inný spôsob. Jazyky, ktoré daje Duch Svätý, nie sú agresívne. Ale jazyky, ktoré dáva Duch Svätý, sú hlácholajúce. Chvála ti, Pane. Halleluja. Sláva ti, sláva. A hlácholáš Bohu svoju vďaku, lásku a chválu. To je vlastne v spôsob taký ponadnaturálny. Vyrážaš tú svoju srdečnosť, tú milosť, to teplo, ktoré z tobie v stosunku do Boga. Ja som sa v mnohých charizmatických kruhoch stretol a všade šabaraba, dabaraba. V vielu kręgach charizmatycznych właśnie spotkałem się z tym, w jaki sposób uczą i namawiają, żeby powtarzać jakieś utarte slogany. A ja vám hovorím, to nie ma z Duchem Świętym nic wspólnego. A ja vám mówię, że to z Duchem Świętym nie ma nic wspólnego. Pan Ježiš rozdal ľuďom dary. Pán Jezus rozdal ľuďom dary. Ak ty chceš hlácholať Pánovi. Jeżeli chceš takým jazykiem miłości zwracać się do Pana. Wejdź do swojej komórki. A tam mu vyrozprávaj, ako ho miluješ. I povedz mu tam, vyraž mu to, jak bardzo go chváš. Ako si vďačný. Jak bardzo jesteś vďačný. Jak ho chváli tvoje vnútro. Jak całe tvoje vnętrze go chváli. Jaké veľké dielo slobody urobil v tvojom srdci. Jaké veľké dielo uvoľnenia, voľnosti zrobil v tvojom życiu. A potom začne sa premieniať ten tvoj jazyk. A potom tvoj jazyk začne sa zmieniať. Ale to nie je jazyk agresívny. Ale ten jazyk nie je agresívny. Ale to je jazyk milujúci. A to je taký pełen miłości jazyk. Predstavte si, že by som prišiel k Zuzky a povedal by som šabadabarabadaba, ja ťa milujem. Vyobrazte sobie, že podejde do Zuzky i poviem do nej šabadabadabadaba, ja ťa kocham. No čo ona by povedala, a čo si sa zbláznil? Ona by povedala, ale co, odbilo ti, co sa deje? Rozumiete? Rozumiete to? To tá milosť, keď Pán Ježiš rozdáva tie dary, to celkom ináč, ako keď rozdávajú ľudia. Tá láska, v jakej Pán Jezus rozdáje svoje dary, vyglądá zupełnie inaczej, než to rozumiejú ľudia. Takisto je to aj dar uzdravovania. Dokładnie tak samo je s darem uzdraviania. Ak by niekto túžil po tomto dare, jakby ktoś pragnął tego daru, dobre je túžiť po daroch Ducha Svätého. Dobrze jest pragnąć darów Ducha Świętego. Ale wtedy dostaniesz skutecznie ten dar uzdrawiania. Ale rzeczywiście wtedy dostaniesz ten dar uzdrawiania, kiedy dokażesz płakać nad tymi ludźmi. Jeżeli będziesz w stanie płakać kiedy z tymi ludźmi. Kiedy masz bolest za tych trpiących ludzi. Kiedy w twoim sercu jest ból z powodu ludzi, którzy cierpią. A masz takie uczucie, że keby Pán Ježiš nebol za toho človeka zomrel, tak ty by si bol schopný za neho zomrieť. Máš také počutie, že kdyby Pán Ježiš neumar za toho človeka, to ty byl gotov za neho umrieť. To je tak veľká láska. To je taká veľká milosť. Taká veľká túžba pomôcť tomu človeku. To je také veľké pragnenie, žeby tomu človekovi pomôcť. A keď ty si v tomto stave, jeżeli v takým stane jesteš, a ten človek je poviazaný, i ten človek je związany, on je pod tým zajatím, no on jest w tej niewoli, na ktorým Pán Ježiš zobral moc, ktorý Pán Ježiš svojou mocou ogarnul, zapanoval nad tým, tak tá láska Kristova ťa núti, to tá miłość Chrystusowa cię pociąga. Nie, že, a ty nemáš strach, keď prichádzaš k tomu človeku? Ty nebojíš sa, keď do toho človeka sa zblížaš? Ale ty s láskou prichádzaš. Ale s milosťou prichádzaš. A karháš toho, ktorý ho drží v tom zajatí. I gromíš toho, ktorý trzyma toho chorego v tej nebolí. Posielaš preč toho hada. Tego węża wypędzasz. Ktorý drží v zajatí toho človeka. Ktorý v nebolí trzyma toho človeka. A vyhlasuješ mu slobodu. I ogłaszasz mu, že je zvolný. Vyhlasuješ mu slobodu od raka. Ogłaszasz mu, že je uvoľnený od raka. Vyhlasuješ mu slobodu od rôznych nemocí. Ogłaszasz mu uvoľnenie od tých rôznych chorób. Rozdal ľuďom dary. Rozdal ľuďom dary. Niektorí ľudia chcú preto uzdravovať, aby boli slávni. Niektorí ľudia dlatego chcú uzdraviať, aby byli slávni. Nikdy nebudú mať tie pravé dary Ducha Svätého. Nikdy nebudú mieli pravdivých darov Ducha Świętego. Len ten, kto vie plakať s plačúcimi. Tylko ten, ktorý potrafí plakať s plačúcimi. Len ten, ktorý sa vie radovať s radujúcimi. Tylko ten, ktorý potrafí sa tešiť s tými, ktorí sa tešia. Ten obdrží tie pravé dary Ducha. Tylko ten otrzyma te prawdziwe, właściwe dary Ducha. A tak to Pan rozdał tieto dary. I w taki sposób Pan rozdał te dary. A posłał nas. I posłał nas. Zmocnił nas. Posilił nas, wzmocnił. Wiecie, to nie my jesteśmy silni. To nie my jesteśmy to silni. To jest On mocny. On jest mocny. Ja się czuję nieschopny. Ja czuję się niezdolny. Ja się czuję słaby. Czuję się słaby. Ale wiem, że ten, który jest so mną. Ale wiem, że ten, który jest ze mną. On zwyciężył nad tym. On zwyciężył nad tym. Nad wszystkimi tymi problemami. Nad wszelkimi problemami. A ja vyhlasujem slobodu. I ogłaszam wolność. Vyhlasujem uzdravenie. Ogłaszam uzdrowienie. Bez lásky nefungujú dary. Bez miłości dary nie istnieją. Hovorili sme o tom. Mówili sme o tym. Že nastal duchovný boj. Že nastala válka duchová. Tento veľký duchovný boj. Tá veľká válka duchová. On je už od času. On začal sa od času. Keď bol diabol zvrhnutý na zem. Keď diabol zostal zrzucený na zemie. Pán Ježiš Kristus. Pán Jezus Chrystus. Vyšiel na najvyšší stupeň nebies. Vyšiel na ten najvyšší poziom nebies. Zajal toto zajatie. Vziol tą niewolę v nevole. A rozdal ľuďom dary. Rozdal ľuďom dary. A teraz na nás záleží. I teraz od nás záleží. Že čo s tým urobíme? Co s tým zrobíme? Ako my môžeme sa stať účastní tých duchovných bojov v ponebeských oblastiach? V jaký spôsob môžeme stať sa účastníkami tej války duchovej v okręgach nebieských? Ako sa môže stať? V jaký spôsob môže sa to stať? Že tu sa zjaví sláva Pána Ježiša Krista? Že objaví sa tu chvála Pána Jezusa Kristusa? A nebude stále sa ukazovať moc diablova. A nebude sa manifestovať ciągle moc šatana. Jak sa toto môže stať? V jaký spôsob môže sa to stať? Pozrite sa, Pán Ježiš povedal. Zobaczcie, Pán Jezus povedal. Modlite sa, bdejte a modlite sa. Pán Jezus povedal, čúvajte i modlite sa. Aby ste nevošli do pokušenia. Že by ste nevpadli v pokušenie. My keď sa modlíme, tak vlastne a bdejeme i čúvame, tak my vlastne chránime svoj život, my v ten spôsob chroníme, ratujeme svoje życie, aby sme boli pod ochranou baránkov. Že by sme byli pod ochranou baránka. A to je dobre. I to je dobře. Ale toto nestačí. Ale nevystarčí. Pánu Ježišovi vyčítali farizei. Farizeusze vytykali Pánu Jezusowi. Prečo sa tvoji učedníci nepostia? Dlaczego tvoji učňovie nepoštą? Prečo sa postia Jánovi učeníci? Dlaczego učňovie Jána poštą? Prečo sa iní postia? Dlaczego iní poštą? A prečo sa tvoji učedníci nepostia? Dlaczego tvoji učňovie nepoštą? A Pán Ježiš povedal, kým je s nimi ženich. Pán Jezus povedal, dopóki s nimi je oblúbenec, tak nepatrí sa, aby sa postil. To nie należy, nie vypadá, že by postili. Predstavte si, že by ste prišli na veselie. Vyobraťte si, že prichodíte na vesele. Príde vám 200 ľudí zaprošených. Príde vám na to vesele 200 osób zaprošených. A vy tam nosíte pečené kurčáky. Přinosíte pečené kurčáky. Dobré pečené hranolky. Dobré pečené zemňáky. Dobrú slepačiu polievku. Dobrú zupę z čegoś tam. Skúraťa. Skúry. A tí ľudia nejedia. A ľudia nejedzą. A pýtate sa, prečo nejete? A vy pýtate, dlaczego nejete? My sme sa rozhodli, že dneska budeme postiť. My sme zdecidovali, že dzisiaj budeme postiť. Čo si myslíte, bude sa tomu radovať ženich? Jak myslíte, či ten pán młody bude sa tešil z tego? Hovorí, a nemohli ste sa včera postiť? Prečo sa postíte práve dneska? Zapýtal by, nemohli ste postiť včoraj? Dlaczego vlastne dzisiaj postíte? To znamená... To znaczy... Že keď učeníci boli s Pánom Ježišom, že keď učeníci boli s Pánom Jezusem, oni nevedeli zasahovať do tých mocí temna. Oni vtedy nebyli v stane, żeby dosięgnąć tej mocy ciemności. A vtedy, keď mali vyhnať toho ducha námesačnosti z toho mladého človeka, i vtedy, keď mieli złego ducha vypędzić tego młodego człowieka, tak nemohli to vyhnať. Nie, oni nepotrafili tego zrobiť. A Pán Ježiš im povedal, vyháňajte démony. A Pán Ježiš povedal do nich, vypędzajte démony. Uzdravujte chorých. Uzdravujte chorých. A toho to nemohli. A oni tego nie mogli. A potom im niečo prezradil Pán Ježiš. A Pán Ježiš później coś im zradil. Tento druh, ten rodzaj, vychádza len modlitbou a postom. Vychodzi tylko przez modlitwę i post. Ale učeníci sa nepostili. Ale učeníci nepostili. A tento druh ich neposlúchal. I ten démon konkrétne ich neusúchal. Bratia, sestry, tu nám odhaluje Pán Ježiš jedno veľké tajomstvo. Tutaj odkrýva pred nami Pán Jezus veľkú tajemnicu. Že ten boj na nebi, ten je veľký. Že tá válka na nebi, ona je veľká. Ona už je tam víťazstvo Pána Ježiša. Tam už je zvíťazstvo Pána Jezusa. Ale na to, aby sa to všetko to víťazstvo ukázalo. Ale že by sa objavilo to zvíťazstvo. Musí sa naplniť to, čo povedal Pán Ježiš. Musíte splniť to, čo Pán Jezus povedal. Keď nebude s nimi ženich. Jeżeli už s ním nebude obľúbenca. tak oni sa budú postiť. To oni będą pościć. Pamätáte sa, že to povedal? Pamätáte, že on to povedal? No a teraz ja sa vás pýtam, kto tak radi sa postiť? A ja teraz mám do vás pytanie, kto tak chętnie ochočo pości? Ďaká Bohu, sú aj takí. Dzięki Bogu, že są też tacy. Ale viete, to je niečo proti našej prírodzenosti. Viete, ale to je vbrev našej natúře. Jednoducho, post je niečo, čo nás vytrháva z nášho komfortu, pohodlia. Prosto mówiąc, post jest czymś, co nas wyprowadza z naszego, z tej strefy komfortu, z tego, w czym czujemy się dobrze. A jednoducho my si ani nie uświadomujemy. I po prostu nawet sobie nie uświadamiamy, że wtedy, kiedy sa postimy a modlimy sa, że wtedy, kiedy pościmy i modlimy się, tak zasahujemy do toho duchownego boja po niebieskich oblastiach. To wtedy sięgamy tej walki duchowej w okręgach niebieskich. Hovoril som, že kým Pán Ježiš sa nepostil, mluvím, len sa modlil, nikdy Satan pred neho neprišiel. Mówiliśmy o tym, mówiłem do południa, že kiedy Pán Jezus nie pościł, Satan nikdy do niego nie podszedł. Ale keď Pán Ježiš spojil svoju modlitbu a 40 dní sa modlil a postil. I kiedy Pán Jezus połączył z tym post, czyli przez 40 dní modlil się i pościł. Tak ten 40. deň, ten posledný deň, to tego 40., czyli ostatniego dnia, naraz sa zjavil diabol. Nagle pojawił się szatan. A ja to budem parafrazovať. A ja to teraz parafrazuję. Čo to robíš? Co to robisz? To začína byť nebezpečné, čo ty robíš, Ježiš. To, co, Jezusie, to, co robíš, staje się nebezpieczne. Ja mám tu veľké plány v tomto svete. V tým świecie mám veľké plány. Ja to mám všetko pod svojou mocou. Wszystko tutaj jest pod moją mocą. Všetci padli anieli, všetci démoni mi slúžia. Wszyscy upadli aniołowie, czyli demony mi służą. Zavezujú ľudí. Związują ľudí. Všetci slúžia mne. Wszyscy mi służą. Ale ty niečo robíš? A ty robisz coś? Wiesz, co robisz? Ty wiesz, co robisz? Wiesz co? Dohodnijmy się. Wiesz co? Dogadajmy się. Pokłon sa mnie. Pokłoń mi się. A ja ci to wszystko dam. A ja ci to wszystko dam. Widzicie, jaki duchowny bój nastał? Widzicie, jaka walka duchowa nastąpiła? A Pan Jezus sa nie súhlasil s tým. Pán Jezus je nezgadzal s tým. On povedal nie. Povedal nie. Jedine Bohu sa budeš kláňať. Tylko Bohu budeš sa kláňať. A jemu budeš sveto slúžiť. Jemu budeš slúžil v sviatosti. Haleluja. Keď diabol videl, kedy diabol zobaczył, že nepochodil, že neosiągnął tego, co chciał. V troch oblastiach jeho života ho pokúšal. Kúšil go v trech sférach jeho życia. Odišiel na nejaký čas od neho. Tak je napísané. Je napísané, že na jakýś čas od niego odstąpił. A Pán Ježiš išiel ďalej víťazným životom. A Pán Ježiš ide ďalej v svojim zvíťazným życiu. On swoim uczniom nie dał, aby sa postili. On swoim uczniom nie pozwolił, aby pościli. Ale on sa postił. Ale on pościł. On nieraz sa zdialił na miejsca. Nieraz oddalał się w jakieś miejsca. A tam zotrwawał ze swoim ojcem. A tam trwał w społeczności ze swoim ojcem. Całe nocy. Całymi nocami. Teraz skúsme sa ešte vrátiť späť. Spróbujme ešte na chvíľu sa cofnúť. Prorok Daniel začal hľadať Božiu tvár. Začal šúkať Božego obliča. A na ten spôsob, i v ten spôsob, že nejedol ničoho, ničego nejadl, tam je napísané, môžem to prečítať. Tam je napísané, môže to prečítať. Žiadosť, tretí verš 10. kapitoly. Trzeci wiersz 10 rozdziału. Żiadosnego chleba a chutnego som nie jedol. Nie jadłem smacznych potraw. A ani meso, ani mięsa, víno, ani wina. Nie weszło do moich ust. Wino nie weszło do moich ust. Ani maścią pomazać som sa nie pomazał. I nie namaszałem się olejkiem. Dokiaľ sa nie wypełnili dni troch tygodni. Aż upłynęły 3 tygodnie. A potom sa to začalo diať. Začalo sa to diať. Zostúpila Božia prítomnosť. Zstąpiła Boża obecność. Ale tú Božiu prítomnosť jeho priatelia, ktorí boli okolo neho, nezniesli. Ale tej Božej obecności, ktorá bola wokół niego, jego przyjaciele nie byli w stanie znieść. Lebo oni sa nepostili. Lebo oni nepostili. Tu nie je napísané, že aj tí priatelia, čo boli s ním, že aj oni sa postili. Tu nie je napísané, že ti priatelia, ktorí s ním byli, že oni postili. A tu je napísané. Tutaj jest napisane, že ten, kto sa nejde postom, že ten, ktorý nie ide v poste, ty môžeš byť w jednocie ze swoimi bratmi. Możesz być w jedności ze swoimi braćmi. A ze swoimi siostrami. I ze swoimi siostrami. Ale jak oni nie idą z tobą w jednym, w tym duchu. Ale jeżeli oni nie idą z sobą w jednym duchu. Tak, kiedy zostąpi Boża prítomność. Kiedy stąpi Boża obecność. Oni dostaną strach. Oni wystraszą się. A oni proste ušli od Daniela. Oni odešli, utekli od Daniela. Predstavte si, Daniel je už 3 týždne v poste. Zobaczcie, Daniel jest 3 tygodnie w poście. Tí priatelia sú 3 týždne s ním a modlia sa. 3 tygodnie z nim są jego przyjaciele i razem się modlą. A naraz sa niečo duchovne začne diať. I nagle duchowo zaczyna się coś dziać. A oni by mali mu byť oporou a pomocou. Oni powinni być dla niego wsparciem i pomocą. A oni ujdu. A oni uciekają. Odchodzą. A teraz skúsme zistiť, prečo ušli. I teraz spróbujmy zrozumieć, dlaczego odeszli. Čo si myslíte? Povedzte mi jeden dôvod, prečo ušli. Podajte chociaż jeden powód, dlaczego odeszli. Čo? Za trudno było. Áno. Byli nieprzygotowani. Áno. Oni dostali čo? Strach. No. Dobre si to zapamätajte. Dobrze to zapamiętajcie. Że strach nie jest przyjacielem Pana Jezusa. Strach nie jest przyjacielem Pana Jezusa. Strach nie jest przyjacielem Bożego działania. Strach nie jest przyjacielem Bożego działania. Wiecie, a ja kiedy som sa postil, wiecie, i ja kiedy pościłem, mnie szkrkał żołądek. W żołądku mi cygani grali. Grali cyganie? A kryczał mi żołądek, zjedz kus chleba. Żołądek krzyczał, zjedz kawałek chleba. Lebo zomriesz. Bo umrzesz. A mówię, to aj chcę. Ja mówię, właśnie tego chcę. Nie mam są strach. Nie bałem się. Wiecie, proste wtedy, kiedy ty postisz, wtedy, kiedy pościsz, tak diabol sa snaží útočiť strachom. Diabeł stara się zaatakować ciebie strachem. A kiedy aj nepostisz, a nawet jeżeli nie pościsz, tak diabol víťazí nad veriacimi ľuďmi strachom. To diabeł zawsze z Bożym ludem zwycięża przez strach. A ty, keď chcesz opravdovo postiť, i ty, jeżeli chcesz właściwie, sposób właściwy tak postiť, polož svoj život na oltár, polož svoje życie na ołtarzu, podľa Rímanom 12:1-2, według Rzymian 12:1, aj keby si zomrel, nawet gdybyś umarł, aj tak tento boj budeš bojovať. I tak tą walkę będziesz walczył. A už to je prvé znamenie, že diabol ťa nie odstráni od Božieho požehnania. I to jest pierwszy objaw, gwarancja tego, że diabeł nie odsunie cię od Bożego błogosławieństwa. Práve postom sa máme vychovávať k tomu, že strácame strach o svoje telo. Właśnie postem mamy osiągnąć to, že zwyciężamy nad swoim ciałem. Títo priatelia Danielovi ušli. Ci przyjaciele Daniela uciekli. A Daniel bol už tak slabý, že padol na svoju tvár, ležal ako mŕtvy na zemi. Daniel už bol taký slabý, že padl na svoju tvár i ležal jak mŕtvy. A prišiel k nemu anjel Boží. I prišiel do neho Boží anjel. A povedal mu Danielu. I povedal mu Danielu. Ľúbi mužu. Mužu miluje. On nepovedal, že vy mužovia, čo ste tu boli. On nepovedal do pozdravých, vy mužovia, mužiči, ktorí tu byli. Vy ste ľúbi Bohu. Jeste ste milí Bohu. Lebo ste Izraeliti. Bo jeste ste Izraelitami. Lebo patríte k Božiemu ľudu. Lebo náležite do ľudu Božego. Tých ani nespomenul. Navet ich nevzpomňal. Spomenul len Daniela. Vspomňal tylko Daniela. Danielu. Danielu. Ľúbi mužu. Mužu miluje. Viete, on nezutekal. On neutekl. On zomrel sám sebe. Umar sám dla siebie. A Boh vie používať tých ľudí. I Pán Boh je v stane užívať tých ľudí. Ktorí vedia položiť na oltár Boží svoje telo. Ktorí na Božom oltáru potrafia položiť svoje telo. Či zomieram, či žijem. Či umieram, či žije. Zomieram Pánovi. Dla Pána umieram. A keď žijem, žijem Pánovi. A keď žije, žije dla Pána. A vtedy už nemá strach v mojom živote. I vtedy už nemá strachu v mojom życiu. A tento anjel hovorí. I ten anjel mluví. Od prvej chvíli. Od pierwszego momentu. Keď si ty začal ponižovať svoje srdce pred Bohom. Kedy začalaš svoje srdce unižať pred Bohom. Parafrázujem. Parafrazuje v tym momencie. Od prvej chvíli, jak si sa pustil do postu. A więc od pierwszej chwili, kiedy zacząłeś pościć. Som poslaný k tebe. Jestem wysłany do ciebie. Wow. Wow. Pozrite sa, Boh zobere vážne post. Zobaczcie, Pán Bóg poważnie traktuje post. Myslíte si, že Daniel sa nemodlil za celé tie roky? Myslíte, že Daniel přes celé tie lata sa nemodlil? On sa modlil. Modlil sa. Ale teraz sa rozhodol postiť. Teraz zdecidoval sa na post. A nastal v nebi boj. I v nebi rozpočul sa boj. Viete, odkiaľ to viem? Viete, skon to viem? No tam ten anjel svedčí. Bo ten anjel o tým svedčí. A hovorí, nastal veľký boj. Nastala veľká válka. Ale prišiel mi na pomoc. Ale prišiel mi na pomoc. Michal. Michal. Knieža. Książę. A premohli sme. I pokonali sme. A tu som. I tutaj jestem. Bratia a sestry. Bratia i siostry. Toto je veľké tajomstvo. To je veľká tajemnica. Tu je napísané v tom zjavení, že nastal veľký duchovný boj. Tu v objavení je napísané, že začala sa veľká válka duchová. A veľká zmena. I veľká zmiana. Diabol sa dostal do veľkého tlaku. Diabol znalazł się pod taką presją. Diabol sa dostal do veľkej depresie. Diabol wpadł w taką depresję. Diabol sa dostal do veľkého hnevu. Veľký gnev padl. Do veľkého zmetku. Do veľkého zamiešania. Lebo si uvedomil. Bo uświadomił sobie. Že má krátky čas. Že jeho čas je krátky. Ak ty chceš. Jeżeli ty chceš. Aby si videl víťazstvo v svojom meste. Żeby chceš zobaczyć zwycięstwo w twoim mieście. Ak ty chceš vidieť víťazstvo v Polsku. Jeżeli chceš zobaczyć zwycięstwo w Polsce. Ak ty chceš vidieť víťazstvo v Európe. Jeżeli chceš vidieť zwycięstwo w Europie. A chcesz widzieć zwycięstwo Pana Jezusa na całym świecie. I chcesz widzieć zwycięstwo Pana Jezusa na bez całym duchownego światem. Boja to nie pójdzie. Bez walki duchowej to się nie stanie. Pan Jezus zajął toto zajatie. Pan Jezus tą niewolę już ogarnął, już ją zajął. Ale on powiedział. Ale powiedział, że kiedy on odejdzie, że kiedy odejdzie, jego lud sa będzie pościć. Powiedział, że jego lud będzie pościł. A bude ničiť tie varovne diablové. I bude tie varovne diabelské búžiť. Halelúja. Halelúja. A teraz dovolte, aby som veľmi krátko, pretože som sľúbil, že nebudem hovoriť svedectva. I teraz pozvúľte, že by bardzo krútko, bo obiecajem, že švedec nebude mluvil. Ale poviem vám, nič si o sebe nemyslím. Som Powiem wam, veľmi biedny človek. Nie myślał sobie nic, jestem bardzo biednym człowiekiem. Keby Pan Ježiš mi nie ukázal svoju milosť ako tomu poslednému. Gdyby Pan Jezus nie okazał mi swojej łaski jako temu ostatniemu, ktorého kamaráti nechceli ani do futbalovej jedenástky. Którego kumple nawet do tej jedenástky piłkar na boisku nie chcieli. Ja som vždy bol všade ako ako rezervné koleso. Je zawsze byłem całe życie jak zapasowe koło w samochodzie. Ale aj to rezervné koleso, keď je predieravené. Ale také kolo zapasové, ktoré i tak je prebité. Taký som bol. Taký byłem. A Pán Ježiš prišiel do mojho života. A Pán Jezus prišiel do mojego života. On zalepil tie diery. Te dziury zachleju. Stvoril nové veci v mojom živote. Nové rzeczy učinil v mojom życiu. A všetko, čo mám. I všetko, co mám. A všetko, čo vám dávam. I všetko, co vám dávam. To nie je moje. To nie je moje. To je jeho. To je z jego. On si ma vybral. On mnie wybrał. Aby som vám povedal veľké tajomstvo. Żeby vám povedať veľké tajemnice. Vy vidíte, čo sa deje vo svete. Vy vidíte, co się w tym świecie vidíte, dzieje. Vidíte, čo sa deje v Rusku. Vidíte, co v Rosii się dzieje. Vidíte, čo sa deje na Ukrajine. Vidíte, co na Ukrainie się dzieje. Vidíte, čo sa deje na západe. Vidíte, co na zachodzie się dzieje. Vidíte, čo sa deje na východe. Vidíte, co na wschodzie się dzieje. Vidíte všetko. Wszystko widzicie. Ale stojíme a mlčíme. Ale stojíme i milčíme. Ale toto je naša chvíľa. Ale teraz to je náš čas. To je tvoj čas, brat. To je naša chvíľa, to je tvoj čas, bratie. Keď si myslíš, že ani teba nechceli do futbalovej jedenástky. Nawet jeżeli myślisz, że nawet jeżeli ciebie nie chcieli do tej jednastki na boisku. Možno, že keď aj ty si sa tak cítil ako piaté koleso u voza. Možno i ty čuješ się kiedyś jak piąte koło u wozu. Niepotrzebne? Zupełnie niepotrzebne. Tak to hovorí Pán Ježiš. Tak mówi Pán Jezus. Ja ťa potrebujem. Ja ciebie potrzebuję. Tak povedal aj učedníkom. Tak povedal też učňom. Choďte do mesta. Idźcie do miasta. A tam nájdete oslíka priviazaného. I tam znajdete takiego osła przywiązanego. Rozwiążcie go. Rozwiążcie go. Prinieste ho ku mnie. Przyprowadźcie go do mnie. A keď sa budú pýtať. A jak będą pytać. Że prečo ho odwiązujecie. Dlaczego go odwiązujecie. Powiedzcie im, Pán ho potrzebuje. Powiedzcie im, Pán go potrzebuje. Pán ťa potrebuje. Pán ťa potrebuje. A v mene Ježiša Krista. I v imieniu Jezusa Chrystusa. Všetky tie poviazania. Všetky związania. Ktoré sú teraz v tvojom živote. Ktoré teraz sú v tvojom życiu. Ktoré ťa držia pri tom stĺpe. Ktoré pri tom slupie ťa trzymajú. Pri tom stĺpe tvojho problému. Pri slupie tvojho problému. A nepustia ťa ďalej. One nepúšajú ťa ďalej. V tejto chvíli. V tej chvíli. Autorite. W autorytecie. Jego mocy. Jego mocy. Mocy jego łaski. Mocy jego miłości. Mocy jego zaujmu o ciebie. Mocy jego zainteresowania o ciebie. Ogłaszam ci. Że Pan Jezus cię potrzebuje. Że Pan Jezus cię potrzebuje. Chodź k niemu. Chodź do niego. Wstup do modlitwy a post. Wejdź w modlitwę i post. A vtedy? I vtedy? Nastane duchovný boj. Nastane válka duchovná. Nielen vtedy nastalo. Nie tylko vtedy się zaczęła? Keď sa Daniel modlil. Kiedy Daniel się postil, modlił i pościł? To vždy, keď sa Boží ľud modlí a postí, nastane Boží ľud modlí się i pościł, nastaje válka duchová. My sme v našom zbore niekoľkokrát opakovali 40-dňový post a modlitby. Myśmy wielokrotnie w naszym zborze realizowali 40-dniowy post i modlitwę. A wiecie, co się stało? I wiecie, co się stało? Skoro połowicu parlamentu... Prawie połowa parlamentu... Milowali Pana Jezusa. Umiłowali Pana Jezusa. Premier przyszedł do mojego domu. Premier przyszedł kiedyś do mojego domu. Ministri prišli do mojego domu. Ministrovie prišli do mojego domu. Pohli sa veľké veci. Porušuje sa veľké rzeczy. No ale ja vám hovorím, že pohol sa aj diabol. Ale ja muszę vám povedať, že i diabol sa porušil. To bol tak veľký boj u nás na Slovensku. To bola taká veľká válka u nás na Slovácii. Ale Boží ľud nepochopil. Ale Boží ľud nezrozumiel. Že my musíme zotrvávať. Že my musíme trvať v tým. Že to nestačí len nejaký čas sa modliť a postiť. To nie wystarczy tylko przez jakiś czas modlić się i pościć. A potom Pán Boh to zmenil. A potom Pán Boh to zmenil. Ale nám ukázal. Ale pokázal nám, že keď sa cirkev modlí, že kedy Kostiu sa modlí, tak sa veľké veci dejú aj v krajine. Rovnež v kraju, v ktorom žijeme, dejú sa veľké rzeczy. Ja som to zažil, ja to viem. Przeżyłem to i to wiem. Ja vyzývam touto cestou. Vzývam v ten spôsob. Polský národ. Národ polský. Kresťanov polský. Chrześcijan v Polsce. Aby ste si prestali už hladkať svoje rany. Żeby ste przestali už rozdrapywać svoje rany. Prestaňte nariekať, že tu ma bolí, tam ma bolí. Przestańcie narzekać, że tu mnie boli i tam mnie boli. Zabudni na to. Zapomnij o tym. Tu są dôležitejšie rzeczy. Są ważniejsze rzeczy. Keď budeš robiť vážnejšie veci, kiedy będziesz ważniejsze rzeczy robił, aj tvoje problémy budú vyriešené. I twoje problemy zostaną rozwiązane. Ale keď sa budeš motať okolo svojich problémov. Ale jeżeli będziesz się krzątał tylko wokół swoich problemów, będziesz jako ringi spiel. Będziesz tylko jak karuzel. Tak jak karuzela. Kręcił się wokół siebie. Boh ťa nepovolal na to. Bóg nie do tego cię powołał. Aby si nariekal nad swoimi bolestiami. Żebyś narzekał z powodu swoich bolesti i ograniczeń. Wiesz, prečo máš svoje bolesti? Wiesz, dlaczego masz swoje bolesti? Lebo ťa nebolí stav tohoto sveta. Bo nie boli cię stan współczesnego świata. Teba nebolí to. Nie boli cię to. Że idzie do zahynutia to. Że idzie do zginienia to, za co Jezus Chrystus położył swój żywot. Za co Pan Jezus położył swoje życie. Preto si chory. Dlatego jesteś chory. Preto sa trápiš. Dlatego się zmagasz. Preto že si zdialil si sa od Boha. Dlatego że oddaliłeś się od Boga. A teraz si tak, keby ma Pan uzdrowił. A teraz mówisz, no gdyby mnie Pan uzdrowił, to ja bym mu służył. Prišla jedna sestra za mnou. Prišla do mnie jedna siostra. A hovorí, brat Aleksandr, môžeš sa modliť za moje Aleksandre, môžeš sa modliť o moje kolena. Kolana. Hovorím, sestra moja, samozrejme. Ja mówię, oczywiście, siostro. Ty si zničila kolena na modlitbách. Bo z tego powodu, že zničila svoje kolana, będąc na modlitbě. Stále si bola na kolena. Ciągle byłaś na kolana. A modlila si sa. I modliłeś, modliłaś się. Ale Aleksander? A mówi, gdzie Aleksander? Stále som bola na zahradke. Ciągle byłam w ogrodzie. A kľačala som v záhrade. I klenčałam w ogrodzie. Pred tými zemiakmi. Pred ziemniakami. Pred tými pred to mrkvou, pred petržanou. Marchewką i pietruszką. O, ty si sa nekláňala Pánovi. To ty nie kłaniałaś się przed Panem? Nie tam si zodrala kolena. Nie tam zdarłaś swoje kolana? Ty si pred petržanom zničila kolena. Pred pietruszką zdarłaś swoje kolana? A teraz ja sa mám modliť za to, aby sa ti uzdravili tvoje kolena. Teraz mám sa modliť o to, żeby tvoje kolana były uzdrowione? O, nie wiem, či sa mi chce. Ja mówię, nie wiem, czy mi się chce. Vidíte, my si zoderieme svoje zdravie. Vidíte, zdieráme svoje zdrovie. Ale nie v službe Bohu. Ale nie v službe dla Boga. Ale v službe mamonu. Ale v službe dla mamony. V službe svojich potreb. V službe dla svojich potreb. A tie potreby. A te potreby. Ktoré vydobil Pán Ježiš. Ktoré zdobil Pán Ježiš. Že vystúpil na nebesia. Že vstúpil na nebiosa. Zajal zajatie. Vziął tą niewolę v svojom niewolę. A jednoducho vyvolal jeden veľký boj v nebi. I spovodoval jednu veľkú válku v nebi. A ty sa zaoberáš svojim petržlenom. Ale ty zajmuješ sa svojou pietruškou. No budeš ešte sa trápiť so svojimi kolenami. Se svojimi kolenami ešte sa budeš zmagať. Budeš sa ešte so svojim krigosupom trápiť. Se svojim krigosupom budeš ešte zmagať. A ťa nezačne bolieť to. Jeżeli to ťa nezačne boleť. Že si opustil to, čo si mal robiť. Že opustiłeś to, co miałeś robiť. A to, čo si a venoval si svoj čas a svoj život to, čo nemá cenu, čo je pominuteľné. Poświęciłeś svoje życie i svoje zdrowie temu, čím co nie ma wartości przed Bogiem. Pokutuj. Hľadaj Pánovu tvár. Šukaj oblicza Pana. Aj keď ťa bolia kolena. Nawet jeżeli kolana ci bolą. Ťa boli krigosu. Nawet jeżeli cię boli kręgosłup. Aj keď máš raka. Nawet jeżeli masz raka. Zacznij się modlić. Zacznij się modlić. Zacznij zapasić. Zacznij walczyć. A naraz zistisz. I nagle stwierdzisz, że ci zaczynają przestawają boleć kolana. Że przestają cię boleć kolana. Naraz zistisz. Nagle stwierdzisz, że twój rak ucieka od ciebie. Że twój rak ucieka przed ciebie. Lebo nie chce cię. Bo on cię nie chce. Rak nie chce takiego człowieka, który kocha Pana Jezusa. Rak nie chce takiego człowieka, który kocha Pana Jezusa. A który służy Panowi. Który służy Panu. A w tej to chwili. I w tej chwili. Autorytetem mena Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa przykazuję wszystkim tym to diabelskim siłom. Nakazuję tym wszystkim siłom diabelskim, które drżą twój żywot, które trzymają twoje życie, abyś zakłaniał bałwanom tego świata. Po to, żebyś kłaniał się bałwanom tego świata. Aby odstąpili od ciebie. Żeby od ciebie odeszli. Lebo przychadza król. Bo nadchodzi król. Przychadza Pan Jezus. Nadchodzi Pan Jezus. Wyjdź mu w ustre ty. Wyjdź mu naprzeciw. Nie to całkolo seba, jako ringi spil. Nie to się koło siebie, jak karuzela. Ale służ jemu. Ale służ jemu. Chodź. Chodź. Wstup do modlitwy. Wejdź w modlitwy. Wstup do postu. Wejdź w post. A Bóg będzie rozwiązywał twoje problemy. A Bóg będzie rozwiązywał twoje problemy. A będziesz widzieć zachranu Pana Jezusa. I zobaczysz zbawienie Pana Jezusa. Mogę wam nieco bardzo uprzejmie powiedzieć. Mogę wam z mojego serca. Powiedzieć coś tak bardzo szczerze z mojego serca. Ja som rozhodnutý vo svojom srdci. Jestem zdecydowany w swoim sercu, że keby sa objavila nejaká ťažká nemoc, że gdyby pojawiła się jakaś ciężka choroba, treba zrak w moim żywocie. Nawet rak w moim życiu. Od tej chwili. Od tej chwili by som już išiel do twardego postu. Wtedy poszedłbym tylko w taki twardy post. A to nie kvôli tomu, aby som bol uzdravený. Ale nie po to, żebym został uzdrowiony. Ale aby som ešte ten zbytok svojho života. Ale po to, żeby resztkę swojego życia. Aby som vydal Pánovi. Żeby oddał Panu. Ako obeť. Jako ofiarę. Na to, aby bolo víťazstvo Ježíša Krista viditeľné. Żeby, po to, żeby zwycięstwo Pana Jezusa stało się widoczne. A ja vám hovorím. I mówię wam. Ja wiem. Ja wiem, że jeszcze ten rak by uciekł. Że nawet ten rak by uciekł. Ja to wiem. Ja to wiem. Może, że sama pytacie, ako to wiesz? Może pytacie, skąd to wiesz? A odkiaľ to wiem? Skąd to wiem? Że Pan Jezus nas tak bardzo miluje. Skąd to wiem, że Pan Jezus nas tak bardzo kocha? Uwierzył som Jego słowo. Uwierzyłem w Jego słowo. A to słowo i to słowo stało ciało. Stało się ciałem. To ciało staniło między nami. To ciało pojawiło się między nami. A to słowo i to słowo kiedy się zjawiło między nami. Kiedy objawiło się wśród nas. Myśmy się dziwali na niego. Myśmy patrzyli na niego. A on był pełny miłości i prawdy. On był pełny łaski i prawdy. On jest to słowo. On jest tym słowem. Halleluja. Halleluja. My ak chceme, my jeżeli chcemy vyťaziť, zwyciężyć, a my chceme, aby celý svet, na celom svete sa ukázala sláva Pána Ježíša Krista. Jeżeli chcemy, żeby na całym świecie pokazał, objawiła się chwała Pána Jezusa, aby nastal taki wielki duchowny boj, żeby nastała tak wielka walka duchowa, aby diabol już proste stratil tie svoje pozície, żeby diabeł tracił te swoje pozycje. Tak Boży lud ma wstąpić do modlitwy i postu. To Boży lud musi wejść w modlitwę i post. A możemy wam powiedzieć tylko? Ja tyle mogę wam powiedzieć. Był czas komunizmu. Był czas komunizmu. Tak było sucho, duchownie sucho. Duchowo było tak bardzo sucho. Że kiedy nakazatel nie si otworzył usta kazatel, że kiedy za kazalnicą kaznodzieja otworzył swoje usta, tak samo praszyło z ust. To pył, proch wychodził z jego ust. Tak było duszno. Tak było duszno. Nie było w tym słowie żywota, nie było w tym słowie szczawy. Nie było w tym słowie życia, nie było soku w tym słowie. Wszędzie było widzieć, że diabol władnie. Wszędzie było można widzieć władzę szatana. A wiecie, co my si povedali my so Zuzkou? Wiecie, co Powiedzieliśmy sobie z Zuzką? Ja Pana Jezusa chwalę, nie Zuzku, ani nie mnie. Ja chwalę Pana Jezusa, nie Zuzkę, ani siebie. Myśmy się rozhodli. Myśmy zdecydowali. Że będziemy się modlić a pościć. Że będziemy modlić się i pościć. My dwaja. My we dwójkę. Pół roku żeśmy się na striedaczku modlili. Tak, na zmianę modliliśmy się, pościliśmy przez pół roku. Jeden cały dzień ona nie jadła. Przez jeden cały dzień ona nie jadła. Do końca ani nie piła. Ani nie piła. Drugi dzień som ja nie jadł, a nie pił. I następnego dnia ja nie jadłem i nie piłem. A tak to szło. I tak to było kontynuowane. A wiecie, co się stało? I wiecie, co później się stało? No padł komunizm. Komunizm upadł. Można, że si powiecie, no co ten to Aleksander rozprawia? Może powiedzieć, co Aleksander tu opowiada? Ja za to nie mogę. Nie jestem tego winien. Ale wiem, że Bóg użył aj naszą modlitwę a post. Że Pan Bóg użył również naszej modlitwy i naszego postu. A to, co tam, gdzie się ukazywała władza szatanowa. I tam, gdzie przejawiała się władza szatana. To padło. To wszystko upadło. Bracia, siostry, tak to realnie jest. Bracia, siostry, tak bardzo realnie to wygląda. A chcecie, aby było koniec z tym, tej niesprawiedliwości. Jeżeli na tym, chcecie, żeby ta niesprawiedliwość dzisiejszego świata się skończyła. A chcecie, aby było koniec temu utrpeniu. Jeżeli chcecie, żeby był koniec temu ucierpieniu, którego doświadczamy. A chcecie, aby było koniec temu kłamstwu. Jeżeli chcecie, żeby skończyło się też to kłamstwo. Które wychodzi z wschodu na zachód. Które wychodzi od wschodu na zachód. A z zachodu na wschód. A z zachodu na wschód. A chcecie, aby się zjawiła sława Pana Jezusa. Jeżeli chcecie, żeby objawiła się chwała Pana Jezusa. To nijak inaczej się nie stanie. W żaden inny sposób się to nie stanie. Ale tak, że cyrkiel zacznie się pościć. Ale tylko w taki sposób, że Kościół zacznie pościć. Nie, że my wyjdziemy niegdzie na namieście, a zaczniemy demonstrować. My chcemy mier, my chcemy mier. Zabudnij na to. Nie w taki sposób, że wyjdziecie na ulicę i będziecie krzyczeć. Chcemy pokoju, chcemy pokoju. To tak nie dosiągniecie. W ten sposób go nie osiągniecie. Cyrkę ma większą moc. Kościół ma większą moc. Pan Jezus powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Pan Jezus powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Jak jest to możliwe? W jaki sposób to jest możliwe? Że cyrkę nie bierze ważnie słowa Pana Jezusa. Że Pan Kościół nie traktuje poważnie słowa Pana Jezusa. Od wtedy się zaczęli dziać dziwy a zázraki aj w naszej służbie. Od wtedy zaczęły się dziać znaki i cuda również w naszej służbie. Od kiedyśmy wstąpili do postu. Od kiedy zaczęliśmy pościć. Widzieliśmy wielkie rzeczy. Widzieliśmy wielkie rzeczy. A nieustale się te wielkie rzeczy dzieją. I ciągle te wielkie rzeczy się dzieją. Ale przedstawcie sobie, żeby wstąpił wszetok Boży lud w Polsce. Ale wyobraźcie sobie, że cały Boży lud w Polsce by wstąpił do postu. Rozpocznie post. Wyhlasujem post pre Polsko. Ogłaszam post dla Polski. Do wszystkich zborów. Do wszystkich zborów. Do każdej cyrkwi. Do każdego kościoła. Aby się zjawiła sława Pana Jezusa. Aby objawiła się chwała Pana Jezusa. A wasze oczy będą widzieć spasenie Boże. A nasze oczy zobaczą Boże zbawienie. Wasze serca się będą radować. Wasze serca będą się radować. A waszą radość nie zabierze nikt od was. I waszej radości nikt wam nie odbierze. Polski naród. Narodzie polskim. Nie dajcie się okłamać słowami satana. Nie dajcie się okłamać słowami szatana. Uwierzcie w słowa Jezusa Chrystusa. Uwierzcie w słowa Jezusa Chrystusa. Który mówi, mnie jest dana wszelka moc. To Pan Jezus powiedział, dana mi jest wszelka moc. Na niebie i na ziemi. Na niebie i na ziemi. Idźcie, czyńcie mi uczennikami. Czyńcie i ucznie. Wszystkie narody. Wszystkie narody. Chrzcicie ich w imię Ojca. Chrzcicie ich w imię Ojca. W imię Syna. W imię Syna. I Ducha Świętego. I w imię Ducha Świętego. A ja są z wami. A ja jestem z wami. Po wszystkie czasy. Po wszystkie czasy. Aż do skonania świata. Aż do skończenia świata. Boży lud. Boży ludu. Poczuj, co mówi Pan Jezus. Usłysz, co mówi Pan Jezus. Wstup do tego duchownego boja. Wejdź w tą walkę duchową. Powstał wielki bój na niebie. I rozpoczął się wielki bój na niebie. A Michał i jego anieli bojowali proti drakowi. I Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem. A bojował aj drak a jego anieli. Również smok i jego aniołowie walczyli. Ale przegrali tuto wojnę. Ale tą wojnę przegrali. A ich miejsce sa viacej nie našlo na niebie. I dla nich więcej miejsca w niebie nie było. Zvrhnutý bol ten wielki drak. Ten wielki smok został zrzucony. Ten stary had. Ten stary wąż. Ktorý sa volá tiež diabol a satana. Ktorý nazýva sa diabol i šatan. Ktorý zvodil celý svet. Ktorý zvodil celý svet. Zvrhnutý bol na zem. Zrzucený bol na zemi. A jeho anieli boli zvrhnutí s ním. Jeho anielovi s ním zostali zrzucení. A počul som veľký hlas na nebi. Počul som veľký hlas na nebi. Ktorý hovoril. Ktorý mluvil. Teraz sa stalo spasenie. No teraz stalo sa zbavenie. A moc a kráľovstvo. Moc i kráľovstvo. Nášho Boha. Našeho Boha. A vláda jeho syna Ježíša Krista. I władza jego panowanie jego syna. Lebo je zvrhnutý žalobník. Bo przeciwnik jest zrzucony. A ktorý žaloval pred Bohom dňom i nocou na našich bratov. Ten, ktorý oskarżał braci i sióstr pred Bogiem dňom i nocą. A oni zvíťazili nad ním. A oni nad ním zvíťazili. Pre krv baránkovú. Przez krew baránkovú. A pre slovo svojho svedectva. Slovo svojego svedectva. A nemilovali svoje duše. I oni neumilovali svojego życia. Až na smrť. Až na śmierć. Ako sa dá víťaziť? V jaký spôsob možno zvíťaziť? Dnes prišiel jeden milý brat. Dzisiaj prišiel jeden milý brat. Tam sedí vzadu. Gdzieś tam siedzi z tyłu. A prišiel, aby mi vydal svedectvo. I prišiel, aby mi zasvedčiť. A ja som bol tak vďačný. I byłem tak vděčný. A hovorím, brat môj, rob to tak. Ja mówię, bratie, čiň tak lebo nadal. Vtedy, keď vydávaš svedectvo. Bo vtedy, kedy svedčíš. Sa upevňuje tvoja viera. Tvoja viera sa vzmacňa. Bratia a sestry. Bratia i sestry. Krásne je, že spievame. To je piękne, že spievame. Krásne je, že kážeme. To je piękne, že głosimy. Ale dajme priestory pre svedectvo v cirkvi. Ale dajte priestor tiež na svedectvo v lebo svedectvom, osobným svedectvom, bo přes osobiste svedectvo sa upevňuje viera. Vzmacňa sa viera. A oni zvíťazili. A oni zvíťazili. Pre krv baránkov. Přes krv baránka. A pre slovo svojho svedectva. I přes slovo svojho svedectva. Viete, čo som zistil? Viete, co stvrdziłem? Aspoň na Slovensku. Přenajmniej na Slovácii. Cirkev na Slovensku nedovolí, aby svedectva hovorili v zboroch. Kościół na Słowacji nie pozwala, aby w zborach były mówione świadectwa. Kazatel hovorí, no povedz najprv mne to svedectvo, a potom ti poviem, že či to môžeš povedať. Kaznodzieja mówi, najpierw mi powiedz to świadectwo, a ja ci potem powiem, czy to możesz powiedzieć. A obyčajne nedovolí. I najczęściej zwyczajnie nie pozwalają. Bratia a sestry, cirkev, ktorá nemá svedectvo, prehrala svoj boj. Bratia i sestry, kościół, ktorý nemá svedectva, prehral svoju válku. Dávajte svedectva. Vydávajte svedectva. Hovorte o tom, čo ste prežili. Mluvte o tom, čo cez týždeň prežili. Čo ste prežili dnes? Čo dnes prežili? Hovorte o Božom dotyku vo vašom živote. Mluvte o Božom dotknutí vo vašom živote. Hovorte o tom, ako Boh jedná s vašim srdcom. Mluvte o tom, jak Pán Boh pracuje nad vašimi srdcami. Hovorte o tom, ako nemôžete žiť z hriechu. Mluvte o tom, jak s grzechem nie potrafíte žiť. Ako Duch Svätý je zarmútený vo vašom živote. Jak Duch Svätý je v vašom živote zasmúcený. A zároveň ako Duch Svätý vás oslobodzuje. I równolegle jak Duch Święty was uwalnia, kiedy swoje grzechy wyznajecie. Hovorte svoje svedectvo. Mówcie svoje svedectvo. Lebo zvíťazíte. Bo zvíťazíte. Len ty budú víťaziť. Tylko ci będą zvíťazami, ktorí budú vydávať svedectvo. Ktorí budú vydávať svedectvo. Ak sa v oficiálnych cirkvách nedovolí hovoriť svedectvo. Jeżeli v tých oficiálnych kościołach nie wolno mówić świadectwa. Chodź medzi ľudí. Idź między ludzi. Chodź k susedovi. Idź do sąsiada. Chodź na ulicu. Idź na ulicę. Chodź na tržnice. Idź na co? Na tržnice. Na targovisko. Chodź von. Idź na zewnątrz. A hovor svedectvo tým. I povedz świadectvo tým. A oni budú počúvať. A oni będą słuchać. Ale ty musíš vydať svedectvo. Ale musíš vydať svedectvo. Lebo pre tvoje svedectvo budeš víťazom. Bo pre svoje świadectvo będziesz zwycięzcą. Terajšia církev udušuje svedectvo v srdciach svojich veriacich. Ten veľký kościół duší świadectvo v srdcach wierzących. Ale ty potrebuješ hovoriť svedectvo. Ale ty potrebuješ tego, żeby dzielić się świadectvom. A ty nedovolia tu. Jeżeli tu nie pozwolą, chodź tam. To idź tam. A ty nie dovolia w cirkwi. Jeżeli nie pozwolą ci w kościele. Chodź na ulicę. Idź na ulicę. Chodź na targ. Idź na targ. A tam będziesz hovoriť. I tam będziesz mówił. A Bóg będzie z tobą. A Pan Bóg będzie z tobą. Aleluja. Aleluja. Ten duchovný boj sa deje. Tá válka duchová sa odbýva, deje, trvá. A pán Ježiš hovorí, videl som satana. I pán Ježiš mu videl som satana. Ako padá dole, ako bol zhodený dole. Jak upadá nádu, jak bol vyžúcony z góry, zžúcony z góry. A tu tak vypadá, ako keby to sa ešte malo len stať. A tu vyglądá to, jak by sa to dopiero miało wydarzyć. Ale to sa stalo prvý deň stvorenia. Ale to sa začalo pierwszego dňa v čase stvorenia. Lebo keď už bola stvorená zem. Bo kedy zemia bola stvorená. Tak diabol už bol hodený na túto zem. Diabol vtedy už bol zrzucony na zemię. Lebo na zemi bola tma. Bo na zemi bola ciemność. Na zemi bola pustota. Była pustka na ziemi. Na zemi nie było jednego ucha. Nie było ucha, które mogłoby słyszeć. A Pan Bóg powiedział, niech jest światło. A Pan, Jezus, Pan Bóg powiedział, niech stanie się światło. A co si myślicie, że Pan Bóg się pomylił? Myślicie, że Pan Bóg się pomylił? Hneď prvý deň povedal, niech jest światło. On pierwszego dnia powiedział, niech stanie się światło. A potem stworzył słonko, a potem stworzył gwiazdy. A potem stworzył słońce i gwiazdy. Wiecie, prečo povedal? Wiecie, dlaczego tak powiedział? Że niech się stanie światło prvý deň. Stanie się światło właśnie pierwszego dnia. Lebo już to ciemno a ta duchowna tma była na ziemi. Bo ciemność, ta duchowa ciemność już była na ziemi. A on powiedział, niech jest światło. I on powiedział, niech stanie się światło. Światło postawił do opozície, do protivenstva s tou tmou. Światło postawił w opozycji do ciemności. Od toho času je stále duchovný boj. Od tego momentu ciągle trwa walka duchowa. A Pan Ježiš zajal toto veľké zajatie. I tą wielką niewolę Pan Bóg już wziął do swojej niewoli. I jego ľud, jeho cirkev, jego kościół, tí, ktorí majú uši na to, aby počuli. Ci, którzy mają uszy, aby słyszeć. Oni príjmu jeho slovo. Oni přijmou jeho slovo. Pôjdu do postu. Půjdou do postu. Do modlitvy. Do modlitvy. A budú víťaziť. I budou zvíťaziť sami. A pre krv baránkov. Přes krev baránka. A skrze slovo svojho svedectva. I přes slovo svojho svedectva. Budú víťaziť. Budou zvíťaziť. A ukáže sa, že diabol je porazený nepriateľ. I objaví sa, že diabol je pokonaným přečinníkem. Nastane kráľovstvo Kristovo. Nastane kráľovstvo Kristusové. Nastane vláda tvojho i môjho pána. Rozpočne sa vláda tvojho i môjho pána. Vieš si to predstaviť? Môžeš sobie to vyobraziť? Vieš si predstaviť, že prišiel by tvoj nepriateľ k tebe? Môžeš sobie vyobraziť, že tvoj nepriateľ do tebe prichodí? A povie ti? I povie ti? S čím by som ti mohol pomôcť? V čím mohbym ti pomôcť? Odpust mi, že som bol taký. Vybač, že taký, byłem taký. Odpust mi, že toľko zlá priekoria som ti spravil. Vybacz, že tyle zlá i przekory dla ciebie sprawiłem. Ale vieš, prišla vláda Pána Ježiša. Ale vieš, prišla vláda Pána Jezusa. A to zlo je pokorené vo mne. I to zlo mne ukořilo. Toto je víťazstvo Pána. To je zvíťazstvo Pána. A ja verím toto víťazstvo. Ja v to zvíťazstvo vieže. Ja toto víťazstvo hlásam. Ja głoszę to zvíťazstvo. A ty cirkev maj uši na to, aby si počula. A ty kostele miej uši po to, aby słyšeć. Aby si pochopila, čo duch hovorí zboru. Żebyś zrozumiał, kostele, co duch mówi do zborów. Budeme sa modliť. Będziemy się modlić. Môžeme povstať. Môžeme povstať. Drahý nebeský Oče. Drogi nebiański Ojcze. Z celého srdca ti ďakujeme. Dziękujemy tobie z całego serca. Za tento nádherný deň. Za ten cudowny dzień. Keď od rána prehováraš našim srdciam. Kiedy od rána do našich srdc mówisz. O, vďaka ti za to, Pane. Dzięki ci za to, Panie. Že sme mohli pochopiť. Že mogliśmy zrozumieť. Že bez boja nie je to víťazstvo. Že bez tej walki nie ma zwycięstwa. A my sme povolaní do tohoto duchovného boja. A my jesteśmy powołani do tej walki duchowej. Lebo náš Pán povedal. Bo náš Pán povie. Že keď bude vzatý od svojich, že kiedy od svojich zostane zabraný, tak jeho budú sa postiť. To ti jeho będą pościć. A my sme počuli toto slovo, Pane Ježišu. A my sme uslyšeli to slovo, Pane Ježišu. A každý na svoj spôsob. I každý na svoj spôsob. Niekto v spojení. Či to v zjednoczeniu. S inými. S inými. Niekto samostatne. Ktoś samotnie. Budeme vstupovať do týchto postov. Będziemy wstępować w ten post. A budeme vstupovať do tohoto duchovného boja. I będziemy wstępować w tą walkę duchową. A budeme rúcať všetky tie skelety diablové. I będziemy niszczyć te wszystkie szatańskie szkielety. A nie będzie diabeł wyciąć osławić. I diabeł nie będzie się chlubił swoim zwycięstwem. Ale będziemy wywyższać naszego Pana. Ale my będziemy wywyższać naszego będziemy Pana. Będziemy mówić o tym. Będziemy mówić o tym. Żeśmy uwierzyli jego słowu. Że uwierzyliśmy w jego słowo. A to słowo stało skutkiem. I to stało się rzeczywistością. A to słowo przyszło między nas. I to słowo pojawiło się, zamieszkało wśród nas. A to słowo króluje nad nami. I to słowo panuje nad nami. A króluje na wieczne wieki. I króluje na wieki wieków. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Pokračujte modlitbu. Kontynuujcie wasze modlitwy. Kogo Duch Święty sa dotknął? Kogo dotknął Duch Święty? A kto tak przeżywa, że chce odpowiadać na tę wyzwę. I kto tak przeżywa, że na to wyzwanie Pana chce odpowiedzieć. Modli się. Modlmy się. Amen. Panie, ja pragnę wejść do przesłania, Panie, przez to, co, o czym Ty mówisz, Panie. Ale tak często boję się wejść w ten chod, bo nie dam rady. Ale ja proszę Ciebie, Panie, abyś mi pomógł, Panie. I ja wiem, że ten czas na ziemi jest przeznaczony dla Ciebie, Panie, mój czas. Panie, Ty mnie podniosłeś, kiedy byłem nikim w oczach ludzkich. Ale Ty nie zgasiłeś, no podałeś rękę. Pozwól mi ten czas na ziemi spędzić dla Ciebie wraz z domem my. Jak dałeś służy, ja dom mój służyć będziecie mi. Ja pragnę, Panie, ale też pragnę, żebyś mi pomógł. Pomógł mi wejść w post. Nigdy nie pościłem, Panie. Bałem się tego, unikałem tego, Panie. Chciałem to obejść. Ale Panie, nie tak. Ale tak, jak dzisiaj to mówiłem. Chcę tego, Panie. I proszę Boże o Twoje łaski, abym wszedł w to, wkroczył w to i wojował. Toczył ten bój, Panie, o tą wieść, do której je posłałeś i dałeś mnie wśród tych ludzi, gdzie tam nie ma w ogóle słowa Twojego, gdzie jest wiele kłamstwa i grzechu. Boże, pomóż mi. Pomóż mi, Panie, żyć tam na chwałę Twoją, nie na chwałę moją. I nigdy w życiu nie chcę więcej myśleć, ale chcę myśleć tylko o Tobie, Panie. Tak. Pomóż mi, Boże Święty. Ale. I odpuść mi, jeśli było inaczej w moim życiu. O to Ci proszę, Chryste. Amen. Amen. Amen. Chwała Ci, Panie, za Twoje słowo, Boże. Dziękujemy Ci, Panie, Ty mówisz do nas dzisiaj. I Panie, spraw, abyśmy nie byli tylko słuchaczami tego słowa, bo jakże łatwo jest wysłuchać, ale jakże trudno wykonywać to. Ale Boże, dzięki Twojej mocy możemy to wykonać. Alleluja. Dzięki Duchowi, bo jesteśmy ciałem słabym, ciałem Boże, Ojcze, ale Ty powiedziałeś, Panie Jezu, że jesteś naszym Spomożyciele, że Twoja prawica nas wspiera. Halleluja. Dlatego możemy liczyć tylko na Twoją pomoc. Boże, proszę Ciebie, Boże. Mówisz, Panie, tego mi brakuje, postu, modlitwy, Panie, moją rodzinę, Panie, Ty widzisz, Boże, ile tam jest, Boże, Ojcze, zagubienia, duch zagubienia, alkoholizmu, duch wszelkiego, Panie Boże, obojętności w imieniu Jezusa, daj mi, Panie, moc, abym mógł Amen. Panie, nie tylko tak. Rodzinę, ale o, tak jak tu było wspomniane, Boże, o kraj, o wszystko, Boże, o wszelkie przeciwności, które są w okręgach niebieskich, które sprzeciwiają się i sprawiają to, że śpimy, sprawiają to, że jesteśmy tak obojętni też. Dlatego, Panie, pomóż nam w imieniu Jezusa, abyśmy przeciwstawili się tej mocy, o której było to mówione. Boże, abyśmy byli z Twoją pomocą silniejsi, bo Ty jesteś silniejszy od nich, a jeżeli Ty jesteś w nas, zwyciężymy. Amen. Amen. Amen. Ojcze, ja Ci chcę podziękować za to, że mogę tutaj być w tym miejscu i za tą wielką łaskę, że posyłasz słowo, że dajesz objawienie, dajesz nam pozwanie, że wzywasz nas wszystkich, Panie. Dziękuję Ci, że teraz jeszcze jest czas łaski, czas miłości i że Ty, Panie, tak dotykasz mojego serca i dotykasz naszych serc. Halleluja. Że Ty chcesz nas obudzić, że Ty chcesz, Panie, abyśmy przestali się kręcić wokół siebie, użalać, biadolić nad swoimi rzeczami, Panie. Ja proszę Cię o mnie, o pierwszą mnie o to, Panie, abyś mi w tym pomógł, Panie, abyś mi dał serca, by mogła płakać z płaczącymi, radować się z radującymi, Panie. Halleluja. Bolało mnie to, że ludzie wokół mnie nie znają Ciebie, że żyją powiązani, że żyją w niewoli, Panie, że nie znają światła, że żyją w ciemności, Panie. Pobudzaj nas, Panie, wszystko do tego. Panie Jezu, Ty, które posłałeś swoje słowo tak głębokie, tak mocne, pomóż nam wszystkim, abyśmy mogli, Panie, zmienić siebie, abyśmy mogli pokutować, abyśmy mogli iść do postu, do modlitwy, abyśmy mogli szukać Twego oblicza, płakać przed Tobą, Panie, rezygnować ze swoich przyjemności, swoich wygód, Panie, abyśmy szukali tego, co jest Twoją wolą, Panie, że Ty chcesz litować się nad naszym krajem, nad naszym narodem, że Ty, Panie, masz dobre rzeczy przygotowane dla tego narodu, Panie. Chwalę Cię i wywyższam za Twoje słowo. I Panie Jezu, pomóż nam, abyśmy mogli wykonywać to słowo. Amen. Amen. Panie, dziękuję Ci, że Ty jesteś obecny tutaj, że Twoja chwała i Twoja moc, Twojego Ducha Świętego przechadza się. Dziękuję Ci z całego serca, że Ty mnie powołałeś Amen. Do Twojej służby, Ty mnie wyposażyłeś w Twojej mocy. To nie dzięki mojej sile, ale dzięki Twojej mocy mogę przemawiać, Panie, do tego ludu, aby, Panie, Ty przekonywał go o grzechu. Amen. Bo to, co włożyłeś w moje serce, to czym obdarzyłeś mnie, Panie, Amen. Ale widzę to, że ten lud na tej ziemi nie chce słyszeć Twego przesłania, które Ty wkładasz w swoich słów, Panie, na tej ziemi. Dlatego dopomóż mi, Duchu Boży, przekonuj o grzechu, bo o to chodzi, Panie. Moje słowa nie mają mocy, ale Ty, który jesteś we mnie, proszę Cię, Duchu Boga żywego, który jesteś tu zamiast Jezusa Chrystusa, aby przekonać ten lud o grzechu, to nie ja go przekonuję, ale Ty, Panie, Twoja miłość, Twoja łaska, którą mi dałeś, niech łaska Twoja objawia się pośród Twojego ludu. Niech Twój lud wie, że Ty jesteś, Panie Jezu, na tronie. Halleluja. Że Ty władasz, Ty królujesz, Ty słyszysz wszystko. Halleluja. A teraz powiem świadectwo o Tobie, Panie. Gdy błogosławiłem człowieka tu w Stalowej Woli, Twoje oko przyszło, Panie, na meter, że mogłem wziąć Twoje oko w moje ręce, ale bojaźń Boża była we mnie, Panie, i dlatego powiedziałem, zgrzeszyłem, Panie. Tyle lat nie głosiłem tego, co było we mnie, ale zacząłem, Panie, to, co Tobie się podoba. Mówię to, czego Ty mnie nauczyłeś. Amen. Bo wziąłeś mnie, Panie, Amen. Wędrówkę, tak jak Paweł powiedział. Alleluja. Nie wiem, czy to było w ciele, czy to było w duchu, ale ja byłem tam i dzięki łasce Twojej będę świadczyć, Panie, nie ma dla mnie życia na tej ziemi, Alleluja. Bo życie jest w Jezusie Chrystusie, a to jest tylko życie cząstkowe, Alleluja. Które Ty, Panie, udzielasz każdemu z osobna, gdy z całego serca, z całej duszy przylgnę do Ciebie, Panie. Alleluja. Dlatego tak jest na tej ziemi. Ci, którzy głosili wcześniej, mówili tak, jak mówił Jan, pełen Ducha Bożego, pełen Ciebie, Panie, skończył, Panie, że mu odcięto głowę. Dlatego, Panie, niech ten lud wie, że Ty dajesz siłę i moc do zwiastowania Twojego Królestwa na tej ziemi. Amen. To nie wedle mojej siły, Amen. Wedle mojego poznania, ale wedle Twojego Ducha Ojcze Najświętszy, Halleluja. Który jest tu nauczycielem, Halleluja. Pocieszycielem, Halleluja. Objawieniem Halleluja. Jezusa Chrystusa na tej ziemi. Amen. To On sprawia. Halleluja. Dzięki Tobie, Panie Jezu, Halleluja. Uwielbia Cię we mnie. Ten dar Ewangelii Jana 4 powstaną prawdziwi chwalcy, którzy go chwalą i będą oczekiwać na Twoje życie. Bo taka, Ojcze, jest Twoja wola. I tak mówi Twoje słowo. Halleluja. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś godzien przyjąć chwałę i cześć i uwielbienie. Amen. Amen. Aleluja. Święty niebieski Ojcze, Ty jesteś święty. Święte jest Twoje imię. Aleluja. Twoje słowa, Twój Syn. Aleluja. Święty Twój Duch, a święty jest plan z każdym jednym z nas. Tak pomóż nam, Panie, odpowiadać na Twoje wołanie. Dziękuję Ci za Twoje słowo. Aleluja. Ukazuj na każdą przewrotność w naszych životach. Aleluja. Pomóż nam, Panie Ježišu, zbawić się jakiejkolwiek vlažnosti, abyśmy całym sercem, całą duszą a zo wszystkich sił Ciebie nasledovali. Panie, abyśmy już nie krywali na dwie strany, ale abyśmy się rozhodli, kto jest nasz Bóg. A tomuto Bohu slúžili, tak, tohoto Boha nasledovali, tohoto Boha milovali v Tvojom svetom mene. Amen. Amen. A tak ťa prosíme, Pane Ježišu, odpusť nám, že viacej milujeme svoje žalúdky, ako to, čo si vydobil pre nás na kríži. Odpusť nám, Pane, že viacej milujeme kávové prestávky, ako službu oslobozovania. Odpusť nám, Pane, že viacej milujeme slúžiť svojmu telu, ako slúžiť Tvojmu telu, Tvojmu ľudu. O, pokorne prosím, odpusť nám, Pane, a my sme sa rozhodli, aby sme išli, Pane, tou Tvojou cestou, tou cestou zápasu, toho duchovného boja a vieme, že tento boj je víťazný a vieme, Pane, že ten nepriateľ náš je zhodený a vieme, že on je pokonaný nepriateľ. Sláva Ti, Pane Ježišu, sláva Ti, haleluja. A my vstupujeme do tohoto duchovného boja. Pane, neboja sa ani života, ani smrti, lebo sme Tvoji. Keď žijeme, Tebe žijeme a keď zomierame, Tebe zomierame na Tvoju česť a na Tvoju slávu a na záchranu tohoto sveta. Amen. Głoszona jest Ewangelia wszelkiemu stworzeniu. Niech tak będzie w zborach na Słowacji i w Polsce. Amen. Amen. Alleluja. Tak. Alleluja. Panie Jezu Chryste, jest tak miłosierny, tak łaskawy jak Ty, Panie. Żeby do każdego z nas, z osoba, nie do nas wszystkich naraz, Panie, ale każdego z nas wybrałeś pojedynczo i po imieniu z tego świata i dotknąłeś naszych serc, Panie. Objawiłeś nam Boga, objawiłeś siebie, Panie. Oczyściłeś nas, Panie, z naszych ciężarów, z naszych grzechów, z naszych niemocy, Panie. Uczyniłeś nas zupełnie nowym stworzeniem, kiedy, Panie, otworzyłeś nasze oczy, te duchowe oczy, Panie, kiedy zaistniałeś w naszym życiu, Panie. Ja dziękuję Ci, Panie Jezu Chryste, że mam Ciebie, Panie Jezu, że Ty jesteś, Panie Jezu, ze mną, że Ty mnie prowadzisz, że Ty mnie strzeżesz, że dałeś mi, Panie, tak wspaniałą rodzinę, Panie, że mogę tutaj, Panie, Ciebie wielbić razem z naszymi siostrami, Panie, gdzie zupełnie obcych sobie ludzi spotkałeś, Panie, tak wspaniałą rodzinę, bliskim sobie, Panie. Napełniłeś nas wszystkich miłością, Panie, cudowną i wspaniałą, Panie, miłością, której nie ma w tym świecie, Panie, bo ta miłość jedyna prawdziwa. Ja dziękuję Ci, Panie Jezu Chryste. I proszę Cię, Panie, dziękuję Ci za to słowo, które dzisiaj dotarło do moich serc, do mojego serca, do mojego umysłu. I proszę Cię, Panie Jezu Chryste, abyś natchnął nas, Panie, wszystkich, Panie, do służenia Tobie, Panie, tak jak dzisiaj była to mowa, Panie, tak jak Ty zechcesz, wedle Twojej woli. Proszę Cię, Panie Jezu Chryste, abyś we mnie wzbudził to pragnienie, Panie, służenia Tobie i w poście, w modlitwie, tak jak Ty chcesz, Panie. Abym nie unikał tego, Panie. Alleluja. Ja proszę Cię, Panie. Alleluja. Bo pragnienie mojego serca jest służyć Tobie, ale nie wedle mojego widzimisię, ale wedle Twojej woli. Tak, Panie. Alleluja. Dlatego proszę Cię, Panie, dla każdego z nas. Alleluja. Niech Twoje imię będzie błogosławione i wywyższone zawsze i wszędzie. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ďakujem, Pane Ježišu, že ústa nemých budú hlácholať Tvoju slávu. Ďakujem. Pane Jezu, ďakujeme Tobie, že ústa nemých budú mluviť a ústa zajakavých budú plynule rozprávať Tvoju slávu. A ústa tých, ktorí zjelnkali v spôsob płynny, budú głosiť Tvoju chválu. Halleluja. Chvála Ti, halleluja. Radujeme sa Ti ústretí, Pane. Radujeme się, Panie, wychodząc sobie naprzeciw. Lebo wierzymy Twojemu słowu. Bo wierzymy w Twoje słowo. A to, co si nam ślubił. I to, co nam obiecałeś. Ty to aj naplnisz. Ty to wypełnisz. Sława Ci za to. Chwała Ci za to. A tak, Boży ludzie. I tak ľudu Boží. Tak to hovorí Pán Ježiš. Tak mluví Pán Jezus. Neboj sa. Neboj sa. Milujem ťa večnou láskou. Umilujem ťa večnou milosťou. Preto ti činím svoju milosť. Dlatego láske svojom ti ukazujem. Aj keby matka zabudla na svoje dieťa. Navet keby matka zapomňala o svojim dieťaťu. O tobie nikdy nezapomnem. Môj si. Jesteš môj. Drahý si v mojich očiach. Jesteš cenný v mojich očiach. Lebo som draho za teba platil. Bo drogo za tebe zaplatil. A to nie zlatom ani striebrom. Nie zlotem, nie srebrem. Ani drahými kameňmi. Ani drogými kamieniami. Svojou krvou som za tebou platil. Ale svojou krvou za tebe zaplatil. A svojim žitím. I svojim žitím. Ďaká ti, Panie Ježišu. Dzięki ti, Panie. Ďaká ti, že sme ti drahí v tvojich očiach. Dziękujemy, že jesteśmy cenni v tvojich očiach. O, Panie, a my chceme žiť na tvoju čest. Panie Jezu, chceme žiť na tvoju čest. Na tvoju slávu. Na tvoju chválu. A na tvoju radosť. I na radosť dla ciebie. O, príď kráľovstvo tvoje. Nech príde tvoje kráľovstvo. Nech sa stane tvoja svätá vôľa. Nech sa stane tvoja svätá vôľa. Buď vôľa tvoja. Bądź wola twoja. Jako v nebi, tak aj na zemi. Tak i na ziemi. O, Panie, príď. Przyjdź, Panie Przyjdź Jezu. Czym skôr. Przyjdź jak najszybciej. Twoja niewesta cię czeka. Twoja oblubienica oczekuje Panie, na Ciebie. O, Panie, pójdziemy do postu. Panie, pójdziemy do postu. Pójdziemy do modlitw. Pójdziemy do modlitw. Aby si sa zjavila Tvoja sláva. Aby Tvoja chvála zostala aby objavená. Aby sa ukázalo to, żeby ukázalo, že diabol je pokonaný nepriateľ. Že diabol je spokonaným nepriateľem. A už nemá nad nami moci. I nemá moci nad nemá nami. Nemá nad cirkvou Ježiša Krista moci. Nemá moci nad kościołem Pana Jezusa Chrystusa. Halleluja. Zjav sa Duchu Svätý. Objav się Duchu Święty. A naplň svoju cirkev. Napełnij swój kościół. Hlbokou túžbou. Głębokim pragnieniem. Po svojom ženichovi. Za svojim obľúbencem. Za Pánom Ježišom. Panem Jezusem. Chrystom. Chrystusem. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Dziękuję wam za pozorność. Dziękuję za waszą uwagę.